فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا، پانی کا بھی اندھیرا، رات کا بھی اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں پڑے یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا ہوں، تیری اجازت کے بغیر میں نکل پڑا. اللہ نے پھر بھی کیا کیا؟ فاستجبنا له فنجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے نجات دے دی اور دوبارہ پیغمبر بنا کے قوم کی طرف بھیج دی، نعمت نبوت پھر عطا کر دی. لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی پاکی بیان کریں. خوشی سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کی قسم یہ الفاظ جب زبان پہ آتے ہیں نا تو دل میں لذت ہی بڑی عجیب آتی ہے. دنیا کے کسی کھانے میں اللہ نے ایسی لذت رکھی نہیں ہے جتنی لذت اپنے ذکر میں رکھی ہے.